kasama ka mo, magpakago basta lang. Magsama ka ba ng tropa dalawa? Basta ba chikas matigas naman sa'yo? Gusto mo nga'y sumobra ka pa? Gusto mo nga'y kumotra ka pa? Pugos mo nga'y yung kulit mo, lumalabas lang pagka nakatoma ka na. Nakadamo na ko tamo mga mata ko, parang labi mong namumula. Kung mali makasama ka ako na mali, ayaw ba kumuwi o kulang ang gabi? Kala mo nakatahi, mga damit natin di na mapag-iwalay. Ako mong pinag-imay, dalawang minuto na kalaw na. Pagkabigay ko ng bomba, ini smoke niya na nahimik yung kanina. Sabi mo sa'yo meron ng boyfriend. Doon na lang tayo sa IG mag-usap story. Lagi na close friends. Gusto marinig yung poses. Wala akong dalala lang roses. Meron ako dito pang smoke sesh. Maulit mo ng ilang beses. Huwag mo lang sisirain ang moment. Ako nang bahala kahit di sabihin. Madami pa ako nadala. Balat nating dalawa sarap ng dikitin. Parang gusto pang dumalawa. Grabe talaga kakamanga. Gala mo ay kakaiba. Apat na sulok puno na ng usok. Tapos tayo lamang wala ng iba. Mismo tayong dalawa. Hinimay mo yung dala kong malaki tayo na mula. Ako hinahanap ka ng shota mo. Sabi mo lang sa'kin hayaan mo siya. Di ka dito tara, hayaan mo na. Sa'kin mo lang doon na madadama. Nakakatawa mo pero di ako naniwala no. Sabi mo sa'kin meron ka ng boyfriend. Doon na lang tayo sa IG mag-usap story. Lagi na close friends. Doon marinigin yung boses. Wala ko dalata ng roses. Meron ako dito pang smoke sesh. Ulit man ng ilang beses. Huwag lang sisirain ang boses. Sabi mo sa'kin meron ng boyfriend. Sa IG mag-usap story, lagi na close friends. Gusto marinig yung poses. Wala akong dalala lang roses. Meron ako dito pang smoke sesh. Maulit man ng ilang beses. Huwag mo lang sisirain ang moment.